الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذکر پھر آپ سمجھاتے رہیں نصیحت کرتے رہیں ان نفعت الذکر اگر فائدہ دے سمجھانا سیذکر من یخشا سمجھے گا وہ شخص نصیحت قبول کرے گا وہ شخص یخشا جو ڈرتا ہے ویتجنبها الاشقی اور یکسو رہے گا الگ رہے گا اس نصیحت سے الاشقا بڑا بدبخت بڑا بد نصیب الذی یصلی النار الکبری وہ داخل ہوگا بڑی آگ میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا پھر نہ مرے گا وہ اس آگ میں ولا یحیا اور نہ ہی جیے گا زندہ رہے گا قد افلح من تزکا بلا شبہ بے شک کامیاب ہوا وہ من تزکا جو پاک ہوا وذکر اسم ربہ فصلى پھر لیا اس نے نام اپنے رب کا فصلى پھر اس نے نماز پڑھی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت خیر وابقا حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر ہے وابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی بے شک یہ مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھا صحف ابراہیم و موسیٰ جیسے کہ صحیفے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. اللہ نے مجھے بھی یہاں حاضری کی توفیق دی اور قرآن پاک کے سلسلے میں کچھ بیان کی بھی توفیق دے رہے ہیں. آپ کو بھی اللہ پاک دور دور سے یہاں لے آئے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں تو اپنی یاد کے لیے اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے جس کے دل میں ڈالتے ہیں وہ وہاں ہی سے آ جاتا ہے, پائے قریب سے ہو یا دور سے ہو, جسے اللہ چاہتے ہیں اسے توفیق دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک اپنا نام لینے کی بھی توفیق دیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اور اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی اللہ توفیق دے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جسے اللہ چاہتے ہیں توفیق دیتے ہیں. تو یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں, کیونکہ میں کوئی لیڈر بھی نہیں, کوئی تقریر کرنا جانتا بھی نہیں, طالب علم آدمی ہوں, مختصر سی باتیں ہوں گی, اور آپ اگر دھیان توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، اس کا پڑھنا پڑھانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے۔ آپ نے نصیحت وصیت میں چند باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ تھی، اتقوا اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کریں، دل میں ایسا اللہ کا خوف ہو کہ جب بھی آدمی کوئی کام کرے، کوئی بات کرے، اسے یہ فکر لگی رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بڑی عدالت میں اس بات کا مجھے حساب دینا ہوگا، اس کام کا حساب دینا ہوگا۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی صحیح مسلمان بن جاتا ہے، اس کی زبان سے پھر غلط بات بھی نہیں نکلے گی اور فضول باتیں بھی نہیں ہوں گی، ہوں گی تو کوئی کام کی بات ہوگی ورنہ خاموشی ہوگی، خاموشی ہزار گنا بہتر ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اور نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا، علیک بطول الصمت، لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لے، لمبی خاموشی۔ آج کل تک اگر آدمی خاموش ہو تو لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بطول الصمت، علا الزام کے لیے آتا ہے کہ اپنے اوپر لمبی خاموشی کو لازم کر لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کے دو فائدے بتلائے۔ خاموشی ویسے نہیں، فرمایا، فَإِنَّهُ مَرَضٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، یہ لمبی خاموشی ایک تو شیطان کو بگانے والی ہے، جب آدمی بات ہی نہیں کرتا، متوجہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو شیطان بیچارہ انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، کوئی بات کہتا تو مجھے کوئی موقع ملتا، کہ کوئی غلط بات اس سے کہلواتا، کوئی جھوٹ بلواتا، یا کوئی کسی پہ بہتان باندھتا۔ جب یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو شیطان انتظار کرتے کرتے وہ کہتا ہے کسی اور کو دیکھیے بھائی، یہ تو خاموش ہے تو بولتی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمبی خاموشی شیطان کو بگانے والی ہے۔ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور تیرے دین کے معاملے میں تیری مددگار، یہ ایسی چیز ہے، کسی آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، دین محفوظ ہوتا ہے، دین نہیں بگڑتا۔ باتیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، دین بگڑ جائے گا، ایمان کے اندر نقص فتور پیدا ہو جائے گا، اور اگر غیبتیں کرے گا تب بھی یہ حال ہے، چغلیاں لگائے گا تب بھی یہ حال ہے، بہتان باندھے گا کسی مسلمان پر تو پھر بھی انسان کا دین بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں، اور یہ آپ نے اس لیے فرمائی ہیں کہ میری امت ان کو پلے باندھ لیں۔ تقریریں تو ہوتی ہیں، آدمی سنتا ہے مولویوں کی تقریریں، ایک کان سے سنی دوسرے نکال دی۔ ان آیتوں میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، واعظ فرمائیں، اور یہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، جو سمجھنا چاہے، نصیحت قبول کرنا چاہے تو آپ اسے نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، واعظ کہتے رہیں، یہاں واعظ کا حکم ہے، تذکیر کہتے ہیں نصیحت کرنا، واعظ کرنا، ایک انذار اور تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم خدا کے بندوں تک پہنچا دینا، یہ نبیوں کے فرائض میں سے ہے، اور خدا کی نافرمانی اس کے انجام سے ڈرانا، جسے انذار کہتے ہیں، یہ نبیوں کے فرائض میں سے ہے۔ تو تبلیغ اور انذار اور چیز ہے، تبلیغ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم بدلے یہ وہی ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنی ان امتوں کو اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے اور ایمان بناؤ تو ایسا بناؤ ان حکموں پہ عمل کرو تو کیسا ہم نمونہ میں دیکھ کے عمل کرو. کفر اور شرک نافرمانی کے انجام میں بد سے ڈراتے رہتے ہیں یہ تو ان کے فرائض میں سے ہے لیکن تذکیر اور وعظ اور چیز ہے اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں فذکر آپ نصیحت کرتے رہیں تذکیر کرتے رہیں یہ امر کسی کا باب تفصیل سے فذکر آپ تذکیر کرتے رہیں سمجھاتے رہیں وعظ فرماتے رہیں ان نفات ذکر اگر یہ سمجھانا مفید ہو تو یہ آپ وعظ کرتے رہیں. اس علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وعظ ان لوگوں کے سامنے کریں کہ جن کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ یہ نصیحت قبول کریں گے, یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے. خواہ نصیحت قبول کرنے والا ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو بس وہ بھی کافی ہے. اتنے لمبے چوڑے مجموع کم بیال مسلات اسلام نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ لمبا چوڑا مجموع جتنے کو اللہ چاہے گا بھیج دیں گے, دو ہیں چار ہیں دس ہیں پچاس ہیں جتنے بھی ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اس میں تذکیر اور وعظ کا ارشاد ہے. تو میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ لمبی خاموشی کے آپ نے دو فائدے بتلائے کہ ایک تو شیطان کو بگانے والی ہے اور دوسرا تیرے دین کے معاملے میں تیری مددگار ہوگی تیرا دین بچے گا. یہ آپ نے ان کو وصیت فرمائی. اسی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے فضیدنی یا سلم اور بھی نصیحت کیجئے, سر فرست تقوی کی وصیت فرمائی, گناہوں سے بچنا تقوی وقایا سے ہے. وقایا کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے ڈرنا بھی ہوتا ہے, اس کے دونوں لوگ بھی معنی ہیں ڈرنا اور بچنا. علماء فرماتے ہیں اس کا اصل معنی تو ڈرنا ہے لیکن جب ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی غلط چیزوں سے خود بچ جاتا ہے. مریض ہے نا, مریض کو جب ڈر پیدا ہو جائے کہ میں بد پرہیزی کروں گا بیماری بگڑ جائے گی تو پھر وہ پرہیز خود کرے گا. کہ جب یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں بد پرہیزی کروں گا بیماری لمبی ہوگی صحت بگڑ جائے گی فلاں ہو جائے گا تو پھر پرہیز خود کرے گا بچے گا جو چیزیں مضر صحت. اس کی علماء فرماتے ہیں اس کا اصل معنی تو ہے ڈرنا لیکن بچنا اس کے لوازمات میں سے ہے. اس لیے علماء نے اس کا معنی ڈرنا بھی کیا ہے اور بچنا بھی کیا ہے. تو سر فرست فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا اور اس کا نتیجہ یہ ہے عملی زندگی میں خوف خدا آخرت کی فکر آخرت کے محاسبہ اور مواخذہ کی فکر جب دل میں پیدا ہو جائے انسان کی ظاہری زندگی میں یہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ پھر یہ خوف انسان کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیتا ہے اور گناہ سے بچا دیتا ہے. پھر آدمی گناہ سے بچتا ہے کیونکہ فکر لگی ہوئی ہے خدا دیکھ رہا ہے اور کہیں خدا دیکھ رہے ہیں جو بات میں کہوں گا یا جو کام کروں گا. اللہ کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, سرکاری گواہروں کا ساتھ ہیں, ہر کسی کے ساتھ ہیں, مولوی ہے پیر ہے امیر ہے غریب ہے مرد ہے عورت, یہ لکھ رہے ہیں. اور پھر بڑی عدالت میں ایک دن اللہ کے روبرو پیشی ہوگی, اس پیشگی میں پھر حساب دینا ہوگا. جب یہ فکر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر احکام شریعت پہ عمل کرنا آسان ہے اور گناہ چھوڑنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولیوں سے تعلق پیدا کرنا, ان کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ, اللہ ادا کرنے کا مقصد اتنا ہی ہے. اللہ کے پاک نام میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو جتنی یہ غلط چیزیں ہیں کینہ ہے حسد ہے بغض ہے یہ دل سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. خدا کی محبت جب آتی ہے تو برتن صاف ہوتا ہے تب. اس لیے اللہ کے ولی ذکر کرواتے ہیں اپنی جگہ تنہائی میں بیٹھ کے کثرت سے ذکر کرو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, اپنے دور کے حکیم الامت تھے, بڑے وہ فرمانے لگے کہ میری خانقاہ میں ایک اللہ والے آئے، بالکل امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قصبی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی اساتذہ سے انہوں نے علم میں شریعت نہیں سیکھا ہوتا. وہ اللہ والوں کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انہیں شریعت کا علم ضرورت کے مطابق انہیں آ جاتا ہے. جسے اللہ ولایت دیتے ہیں اسے شریعت کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں. تو آثریہ فرماتے ہیں کہ ایک امی بزرگ میری خانقاہ پہ آئے، تو میں نے ان سے دو باتیں کی. ایک تو یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے طریقہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے کے اوپر رگڑیں. ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، ایک ہتھیلی کو دوسرے پہ رگڑیں. فرمایا جب میں نے رگڑا تو پوچھا کیا کچھ گرمی پیدا ہوئی کہ نہیں. میں نے کہا حضرت ہوئی. فرمایا یہی ہے، اللہ کے ذکر سے دل کا رگڑا لگائیں. جب اللہ کے ذکر سے دل کو رگڑیں گے تو انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، محبت کی گرمی پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی. اور جتنے یہ خاردار چیزیں ہیں، کانٹے ہیں، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، یہ سب جلا کر کے رکھ دیں گے، سب صاف ہو جائیں گے. ایک تو یہ طریقہ بتایا اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کہ کثرت سے ذکر کریں. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ حضرت ہماری خانقاہ میں مدرسہ ہے، چونکہ بزرگوں کی خانقاہوں میں مدارس ابتدا سے رہے ہیں، یوم اول سے. اس مدرسے کا بظاہر کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی وسیلہ بنائے. مدرسے میں طلباء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ان کے اخراجات. تو بظاہر اس کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اس کے لیے آپ دعا کریں. تو وہ فرمانے لگے کہ مولوی اشرف علی، آپ یہ بتائیں، آپ تو بڑے عالم ہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں، کہ جس اللہ نے ساری مخلوق کے پالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جس اللہ کو ساری مخلوق کا خیال ہے، سب کو پال رہا ہے، اور پالنے کے لیے روزی دینے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں، ایمان والوں کو بھی دے رہے ہیں اور غیر مسلموں کو زیادہ دے رہے ہیں، جو اللہ ساری مخلوق کو پال رہا ہے، سب کا خیال ہے، کیا وہ یہ خیال نہیں رکھے گا کہ مولوی اشرف علی کی خانقاہ میں چھوٹی سی ایک مدرسی بھی ہے، اس مدرسی کا بھی خیال ہونا چاہیے. کیا خیال نہیں رکھیں گے؟ ضرور رکھیں گے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو امی ہے، اللہ کا ولی امی ہے، لیکن دونوں باتیں کیسی ٹھکانے کی فرمائی، سمجھے گئے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ لمبی خاموشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لمبی خاموشی اختیار کیجئے، اور اس کا فائدہ بھی بتلا دیئے. ایک تو شیطان کو بگانے والی ہے، اور دوسرا تیرے دین کے معاملے میں تیری مددگار ہوگی، تیرا دین محفوظ ہوگا، دین بچے گا. تو یہ خاموشی بڑی چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ترک ما لا یعنی ہے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، یہ آدمی کے ایمان اور اسلام کی خوبی ہے، لا یعنی باتیں نہ کرے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی لا یعنی باتیں کرتا ہے. آج تو محترم ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مجالس غیبت سے آباد ہیں، جہاں بیٹھیں گے کسی کے پیچھے ہی پڑے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، یا تو بہتان باندھ رہے ہیں، جب ایسے کچھ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ ہی بچائے. جو مجالس ان سے محفوظ ہیں وہ کم رہ گئی ہیں. پہلے مسلمان اس کی فکر ہوتی تھی، خوف خدا تھا، آج خوف خدا نکلتا چلا جا رہا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلائی کہ لمبی خاموشی، اس کے فائدے بھی بتلا دیے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ مجھے مزید نصیحت کیجیے، زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور بھی وصیت کی. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ سیر ہی نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اتنی توجہ دھیان سے سنتے تھے کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہو. تو جب پرندہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ آدمی حرکت نہیں کرتا, کہیں اڑ نہ جائے. اس لیے پرندے میں جب شکار کرنا ہو نا تو بیٹھا ہو سر پہ, تو آدمی حرکت نہیں کرے گا تاکہ یہ بیٹھا رہے اور اطمینان سے شکار کر لے. وہ اس طرح متوجہ ہو کہ حضور کے مجلس میں بیٹھتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے, کدھر کس کی فکر ہے, کسی فکر کدھر ہے. یہ موبائل فون ہو چکے ہیں, اس کے فائدے بھی ہیں اور یہ فتنہ بھی ہے. نماز پڑھے گا تو اس وقت بھی دھیان جو ہے وہ کسی اور کی طرف ہوگا کہ شاید فلاں کا فون آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. خدا کی طرف دھیان نہیں, اللہ کے گھر میں ہے لیکن دھیان خدا کی طرف نہیں, تو بتاؤ فائدہ. یہ تو رسمی نماز ہوئی, یعنی دس منٹ کے لیے بھی وہ نہیں ٹھہر سکتا کہ دس منٹ کم از کم مسجد میں. نماز میں کتنا وقت ملتا ہے, دس منٹ کم از کم جو ہے دنیا سے خیال ہٹا کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. آج مسلمان کا یہ ذوق نہیں رہا, سمجھے گا. اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقام, ان کی عظمت شان آپ حضرات کو معلوم ہے, کتنے عظیم و شان آدمی تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے, جن مہاجرین کی خدا کا قرآن تعریفیں کر رہا ہے. وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مہاجرین کی قرآن پاک نے کن الفاظ میں تعریف فرمائی ہے. یعنی قرآن پاک نے عجیب الفاظ میں مہاجرین کی تعریف الگ فرمائی, انصار کے الگ فرمائی. اور یہ مہاجرین میں سے بھی سر فرست ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ کا نام مہاجر ہیں, مہاجر ہیں کہ نہیں. ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ جو لیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا تھا ہمراہ, اور اپنے بستر پہ جن کو لٹایا تھا تو انہیں کو لٹایا تھا کہ نہیں. آپ کے پاس قوم کی امانتیں تھیں اور فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں تو صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے سپرد کر کے آئیں. ایسے خطرے کے وقت میں آپ کے بستر پہ لیٹنا گر جانا کوئی آسان بات تو نہیں تھی, سمجھے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بڑی عظمت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں. آج کل ہمارے مولویوں میں یہ بھی بیماری پیدا ہو رہی ہے, جو مولوی آپ مارے ہو جائیں, اللہ والوں سے تعلق نہ ہو, اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے سے بچائے. کئی اللہ میں گمراہ ہو رہے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے جب کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو تو پھر شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان بہت ہوشیار ہے, وہ بڑوں بڑوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اس دور کے کئی اللہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو بیان کریں گے, بڑھ چڑھ کے بیان کریں گے, لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام, عظمت شان بہت کم بیان کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شیعوں کے حوالے کر دیے گئے, حالانکہ وہ شیعوں کے نہیں, ہمارے بڑے ہیں, سمجھے گا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی شان نہ بیان کی جائے, ان کی شان ضرور بیان کی جائے, ان کی شان ان کی محبت ایمان ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو ان سے بدرجہ بڑے ہوئے ہیں. کیسے بدرجہ بڑے ہوئے ہیں؟ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. ان چار کی خلافت وہ خلافت ہے جس خلافت کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. ان چار کی وہ خلافت ہے جس خلافت کا اللہ پاک نے سورہ نور میں وعدہ کیا مہاجرین سے. اس خلافت کے مصداق صرف یہ چار ہیں. اللہ نے مہاجرین سے وعدہ کیا اور مہاجرین میں سے صرف چار کو خلافت دی ہے. سر فرست خلیفہ اول سیدنا بکر صدیق ہیں, خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ہیں, خلیفہ سادس سیدنا عثمان بن نورین, وہ بھی مہاجر ہیں, دورے مہاجر ہیں. حبشہ کی بھی طرف ہجرت کی, مدینہ منورہ کی, دورے مہاجر ہیں کہ نہیں. اور چوتھے سیدنا علی مرتضیٰ. مہاجرین سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا تو مہاجرین میں سے جن کو خلافت دی یہ چار ہی ہیں. سورہ نور کی آیت میں جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، اور سورہ حج کی آیت میں جس کو آیت تمکین کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے مہاجرین سے وعدہ کیا، الذین مکناہم فی الارض، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دی گئی، یقاتلون جن سے لڑا جاتا ہے، لڑائی کی جاتی ہے، کہ یہ قتال کریں کفار مشرکین سے، بانہم ظلموا، یہ قتال کا سبب بتایا، جہاد کی مشروعیت کا سبب بتایا کہ ہم نے جہاد کا کیوں حکم دیا، بانہم ظلموا، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، تو ظلم کا سد باب کا ذریعہ جہاد ہے، جہاد کے بغیر ظلم دنیا سے نہیں مٹ سکتا، اور اس کی اور بھی حکمتیں بعد کی آیتوں میں اللہ نے بتائی ہیں. یہ مہاجرین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ اس شخص کی ضرور مدد کریں گے، مَنْ يَنْصُرُهُ، جو خدا کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد سے مراد جو اللہ کے دین کا مددگار ہے، گویا کہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مہاجرین خدا کے مددگار بن گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار، جن کو اللہ فرمایا کہ خدا کے مددگار ہیں، تو بتاؤ اس سے بڑی اور کوئی عظمت، کوئی حوصلہ افزائی، اس سے بڑی اور کوئی عزت کا مقام کو رہ جاتا ہے؟ خدا خود فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ یوں فرما رہے ہیں ان پہ جو ظلم کیا گیا ہے بغیر حق کے، ان پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا. حق ہوتا نا کہ کسی کی زمین دبا لی، کسی کی رقم دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا، تو دوسرے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ظلم کی تشریح فرما رہے ہیں کہ ان پہ ظلم یہ کیا گیا ہے، اخرجوا من دیارہم بغیر حق کے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ آخر جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ بغیر حق کے فرماتے ہیں ان کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں، کوئی لین دین نہیں تھا. الا ان قالوا ربنا اللہ، مگر ہاں ایک بات تھی، ان کا قصور ایک ہی تھا کہ یوں کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ، یہ ایک اللہ کو ماننے والے، یہ صرف میرے ماننے والے تھے. بتائیے اس سے بڑھ کر کے کوئی حوصلہ افزائی، اس سے بڑھ کر کے عزت ہو سکتی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں یہ میرے تھے، یہ میری وجہ کر کے ان پہ ظلم کیا گیا ہے؟ جب کسی کا محبوب خود کہے کہ یہ میرا محب عاشق جو ہے، یہ میری وجہ کر کے اس پہ مصیبتیں آئی ہیں، بتاؤ اس محب کی کتنی بڑی عزت ہے کہ نہیں؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی بڑی عزت فرمائی، یہ سمجھا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہاجرین کی بڑی عزت ہے، اور مہاجرین کی بڑی قدر ہے. تو خدا خود فرما رہے ہیں کہ ان کو آخر گھروں سے کیوں نکالا گیا، ظلم کیوں کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں بغیر حق کے، بغیر کسی حق کے، ان کے ذمے کسی کو کوئی لین دین، کوئی حق نہیں تھا. الا ان قالوا ربنا اللہ، مگر ہاں ایک بات ہے، یہ وہاں مکے کی وادیوں میں اللہ کی زمین میں ایک اللہ کے نام کا نعرہ لگانے والے، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے، بس یہ قصور تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے. ہمارا رب ایک اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ، ہماری مشکلیں آسان کرنے والا بھی اللہ، ہمیں دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، ہماری موت و حیات کا مالک بھی اللہ. تو حاصل یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر کے میرے ہو چکے تھے، یہ میرے ہو گئے، میرے بن گئے تھے، اور مشرکین اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کہتے تھے یہ انتہا پسندی ہے جناب، یہ بڑی انتہا پسندی ہے کہ مکے کی وادیوں، مکے کے شہر میں رہے، ایک خدا کا بن کرے. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پہ ظلم اس وجہ سے ہوا ہے. تو بتاؤ صحابہ کرام جو مہاجرین کی جماعت ہے، قرآن نے کتنی بڑی ان کی عزت ہے. اس میں قرآن سمجھا رہا ہے کہ مہاجرین کی اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے، بڑی عظمت ہے. جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ قالوا ربنا اللہ، یہ میری وجہ کر کے نکالے گئے، ان پہ ظلم ہوا میری وجہ سے، یہ مجھے الہ مانتے تھے، آج دروا مشکل کشا مجھے ہی مانتے تھے، یہ میرے آگے جھکنے والے تھے، کسی پتھر کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی قبر کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، میرے آگے جھکنے والے تھے، کسی اور سے مانگنے والے نہیں، مجھ سے مانگنے والے تھے، یہ میرے بن چکے تھے۔ تو بتائیے ان آیتوں میں مہاجرین کہ اللہ نے کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان بیان فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین کے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے اور بڑی حیثیت ہے، بڑی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، قدر ہے کہ نہیں؟ تو سید الحم یہ معاویت مہاجرین میں سے ہیں، کیا نہ سید علی مرتضیٰ مہاجرین میں سے، سید امیر معاویہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، وہ تو سن 7 ہجری میں بات کہتے ہیں مسلمان ہوئے ہیں، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کی تشریف لائے، بعض علماء فرماتے ہیں اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، وہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع مسلمان ہوئے، ان کی والدہ کے سپر مسلمان ہوئی، تو وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ تو مہاجرین میں سے ہیں، سر فرست ہیں، ہیں کہ نہیں؟ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات ہیں جو شیخین میں نہیں پائی جاتی، جن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا بچپن ایمان اسلام میں گزرا ہے، 10 سال کی عمر کے تھے تو ایمان قبول کیا، تو بچے تھے نا، نابالغ تھے، ان کا تو بچپن ہی ایمان اسلام میں گزرا، ایسا اور کوئی ہے جس کا بچپن ایمان اسلام میں گزرا ہو؟ ان کی خصوصیات ہیں، لیکن آج ہمارے مولوی مطلب تقریروں میں ان کا تذکرہ کریں گے تو معمولی سے کریں گے، ان کے زمانے میں 2 نئے فرقے پیدا ہوئے تھے، ایک رافضیوں کا، دوسرا خارجیوں کا، رافضی فرقہ بھی گمراہ ہے، صحابہ پہ تبرہ بولتا ہے، ان کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ بھی دوزخی ہیں، اور دوسرا فرقہ خارجیوں کا، خارجیوں کے سینے میں سیدنا علی مرتضیٰ کا بغض ہے، وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو دونوں جنمی ہیں، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت بھی، خواہ مہاجرین ہیں انصار ہیں، یا مہاجرین انصار کے بعد والے صحابی ہیں، ان کی محبت ایمان ہے، اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ سر فرست ہیں، آل بیت ازواج مطہرات کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، یہ بھی ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، محبہم ایمان و اخلاصہم، ان کی محبت ایمان اور اخلاص ہے، وبغضہم کفرم و نفاقم و طغیان، یہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی معتبر کتابوں کی بات پڑھ رہا ہوں، جو اہل سنت کی عقائد کی معتبر کتابیں ہیں، اس میں وبغضہم کفرم و نفاقم و طغیان، صحابہ آل بیت کا بغض کفر ہے، منافقت ہے، طغیان سرکشی ہے، اللہ کے قانون کی بغاوت ہے، آل سنت کے اکابر نے کیسا جی فیصلہ کیا، فیصلہ کیے گئے، تو دونوں کی محبت ایمان، نجات کا ذریعہ، کسی ایک کے بارے میں دل میں کھوٹ پیدا ہوگی تو نجات نہیں ہوگی، تو حاصل یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہمارے کئی علامے اوروں کی تعریف تو کریں گے لیکن سید علی مرتضیٰ کی تعریف مشکل، تو کریں گے تو دبے الفاظ میں مختصر معمولی سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کہ ٹھیک ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتفاق ہوا تھا، وقت نہیں کہ میں اس پہ تفصیل سے عرض کروں، اور ان کے کارنامے بھی بہت ہیں، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ کے مرتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ اولین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، یہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو قرآن معیار بنا رہا ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، دیکھیں مہاجرین انصار کتنی بڑی عظمت ہے خدا کی بارگاہ میں، کتنی بڑی حیثیت ہے اللہ کی، ان کو اللہ معیار بنا رہا ہے. والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اس پہ محنت کی، مارے کھائیں، پھیلایا. من المہاجرین والانصار، مہاجر ہیں انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے احسان اخلاص سے. مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کتابی ہیں، کتاب تابی ہیں، کہ وقت کے کتب ہیں، کہ غوث ہیں، محدث ہیں، کہ مجدد ہیں، قیامت تک آنے والے سب کے لیے قرآن نے قید لگا دی. والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان جیسے اعمال کریں گے، ان جیسا ایمان بنائیں گے، ان جیسے اخلاق بنائیں گے، ان کی پیروی کریں گے کس طرح؟ بے احسان اخلاص سے. احسان اخلاص کو کہتے ہیں، گویا منافقت کو نکال دیا، منافقت سے نہیں، اخلاص سے کریں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وعد لہم جنات، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا نے ان کے لیے بیٹھنے تیار کر دیے. یہ ہے قرآن میں کہ نہیں؟ تو حاصل یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں دو باتیں قرآن نے بتائی ہیں. ایک تو بات یہ بتائی کہ مہاجرین انصار وہ ہستیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی وہ عزت ہے، وہ مقام ہے، وہ حیثیت ہے، وہ قدر ہے. اللہ نے ان سے دو باتوں کا اعلان کیا بغیر کسی شرط کے، ایک اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم، اعلان کیا کہ نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی. وعد لہم جنات، اور دوسرا وعدہ کیا ہے بہشتوں کا، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ دو باتوں کا وعدہ کیا ہے بغیر کسی شرط کے. کس کے لیے؟ مہاجرین انصار کے لیے. مہاجرین انصار کے علاوہ جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، تابی ہوں، تبع تابی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے اللہ نے شرط لگا دی، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو ان کی پیروی اتباع کریں گے اخلاص سے. یعنی بعد میں آنے والے جو ہیں اس وقت تک اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، جنتی نہیں بن سکتے، جب تک اخلاص کے ساتھ مہاجرین انصار کی اتباع نہیں کریں گے. بتاؤ مہاجرین انصار کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنی بڑی قدر ہے کہ نہیں؟ ان کے اللہ نے دو باتوں کا وعدہ کیا، کوئی شرط نہیں لگائی. اللہ کے علم میں ہے، یہ بنے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ بنے ہوئے ہیں، کتنی بڑی ان کی عزت ہے، عظمت. اور مہاجرین انصار کے علاوہ جو بھی ہیں ان کے بارے میں فرمایا، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو ان کی اتباع پیروی کریں گے اخلاص سے، تو پھر رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے، تو پھر جنت ملے گی. تو بعد میں آنے والوں کے لیے شرط لگا دی، اس وقت تک اللہ کی رضا ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، جنتی بن نہیں سکتے، جب تک مہاجرین انصار کی اتباع پیروی اخلاص سے نصیب نہ ہو. یہ سمجھ لیں کہ مہاجرین انصار کا کتنا اونچا مقام ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک نے مہاجرین کی الگ بھی حیثیت بیان کی، اے سورہ حج میں، سورہ نور میں، اور کئی صورتوں میں، کہ سورہ حج میں اللہ فرما رہے ہیں، الذین مکناہم فی الارض، پہلی آیتوں میں فرمایا نا، ہماری وجہ سے ان پہ ظلم ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے نکالے گئے. اب بتاؤ کہ خدا جن کو کہے یہ ہمارے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کسی کی عزت ہو سکتی؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے ہیں، وہ عالم الغیب. اب ان کے اخلاص میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان میں کچھ شک کر سکتا ہے؟ خدا فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں، یہ میری وجہ کر کے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ان پہ کسی کا کوئی حق، کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، سمجھے گا. اور فرمایا کہ میری وجہ سے، اور پھر اس آیت میں اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں مہاجرین کی، الذین مکناہم فی الارض، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مہاجرین کی ہم مدد کیوں نہیں کریں گے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، پہلے فرمایا کہ اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، شاہانہ انداز میں مدد کا وعدہ فرما رہے ہیں، شاہانہ انداز میں، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور اپنی شان استغنا کا بھی ذکر ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں بھائی، یہ نہ سوچیں کہ مہاجرین مٹھی بھر ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں ہیں، فرمایا کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، ہم غالب کر سکتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم ہو جائیں وہ کمزور کمزور نہیں رہتے، وہ کمزور بڑے بڑے طاقتوروں پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت، بے سر و سامان لوگوں کی جماعت، بڑی بڑی فوجوں پہ جو مسلح ہوتی ہیں ان پہ ہم غالب کر دکھاتے ہیں، اس لیے ہم جو ساتھ ہیں یہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں مہاجرین، اور پھر تعریف کرتے فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کتنے پاکیزہ اور کتنے نورانی الفاظ، اور الفاظ میں کتنی قوت، دنیا کی کسی کتاب میں کسی الفاظ میں قوت نہیں، قرآن پاک میں قوت، افسوس کہ آج مسلمان قرآن کو سمجھے ہی نہیں، الذین مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں مہاجرین کی بھلا ہم مدد کیوں نہیں کریں گے جب یہ اس شان کے لوگ ہیں، الذین مکناہم فی الارض، یہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں، تمکین مطلق اقتدار دے دیں، سلطنت حکومت دے دیں، زمین میں جما دیں تو کیا کریں گے، اگر ان مہاجرین کو ان زمین میں حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں، بادشاہی دے دیں، کیا یہ بگڑ جائیں گے، کئی بادشاہ ہوتے ہیں جب حکومت مل جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے بگڑ جاتے ہیں، وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، انہیں خدا بھی یاد نہیں رہتا کہ خدا کی مخلوق پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ نہیں، اور فرعون میں بھی غرور یہی پیدا ہوا تھا جب بادشاہی ملی، سرمایہ دار بنا، اقتدار ملا، اللہ نے خوشحالی دی، وہ اتنا بگڑا، دنیا کے نشے میں آ کے اتنا مست ہوا بگڑا کہ خدا ہی کا دعوے دار بن گیا، بن گیا کہ نہ بن گیا، تو بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جس کو بادشاہی ملتی ہے بادشاہی تو فتنہ ہے، اور دولت ہے ہی فتنہ، جس کو دولت مل جائے تو کئی بگڑ جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ دولت مل جائے وہ نہیں بگڑا کرتے، وہ اپنی اصلیت کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ دیا اللہ نے اپنی عنایت مہربانی سے دیا کہ اس کی امانت، صحیح جگہ میں خرچ ہو گئی ہماری نجات کا ذریعہ، خدا کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی، تو غلط جگہ اگر خرچ ہوئی، غلط ذریعے سے دولت اگر آئی، اس میں دنیا بھی برباد تو آخر برباد، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بگڑا کرتے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جب دولت بھی آ جائے، اقتدار بھی آ جائے تو بگڑ جاتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں کہ پھر اللہ ہی بجائے، سمجھے گا نہیں، اب بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر مہاجرین کو دنیا میں سلطنت حکومت دے دی جائے تو خطرہ تو بگڑنے گیا، بڑے بڑے بادشاہ بگڑ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بگڑنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے بنے ہوئے ہیں، ان کا امتحان ہم نے لیا ہے، کسی اور نے لیا، یہ نہیں بگڑنے والے، وہ بگڑنے والے اور تھے، الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں تو کیا کریں گے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، سمجھے گا، اور فرمایا زکاۃ کے نظام کو مضبوط کریں گے، اور کیا، امر و بالمعروف و نہو عن المنکر، نیکی کو پھیلائیں گے، و نہو عن المنکر، گناہ سے روکیں گے، گناہ کا راستہ بند کرنے کی کوشش کریں گے، میرے دین کو رواج دیں گے، تو فرمایا یہ ایسا کام کریں گے، ابھی اللہ نے حکومت نہیں دی، بادشاہی نہیں دی، بادشاہی دینے سے پہلے ہی فرما رہے ہیں، اگر ہم ان کو بادشاہی دے دیں، اقتدار دے دیں، تو یہ بادشاہی کو کن کاموں میں استعمال کریں گے، کیا فلاں فلاں ڈیم بنانے میں استعمال کریں گے، کیا کریں گے، فرماتے ہیں نہیں، الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے دیں، حکومت دے دیں، اقام الصلاۃ، واتوا الزکاۃ، زکات دیں گے، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، نیکی کا حکم، نیکی کو پھیلائیں گے، نیکی کو رواج دیں گے، ونهوا عن المنکر گناہ سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور سارے کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ کمزوروں کو بڑوں پر غالب کر سکتے ہیں، وہ اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ یہ سمجھایا کہ ایسے لوگ ہیں، بتاؤ اس آیت شریفہ میں مہاجرین کی کتنی بڑی تاریخ ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین طلب فرماتے تھے جب یہ آیت پڑھ فرماتے تھے، سناؤن قبل بلائے، ابھی ہمیں حکومت نہیں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ ہے، یہ خلافت تو ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابھی خلافتیں حکومتیں نہیں دی گئیں، ابھی عملی میدان کا موقع نہیں آیا، لیکن اللہ پہلی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے، یہ نہیں بگڑیں گے۔ ان خلفائے میں سے سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ مہاجرین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، مہاجرین میں سیدنا علی مرتضیٰ سرِ فہرست ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج فتنے کے دور میں لوگ، صحابہ کی تعریف تو خیر ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن صحابہ کے مراتب میں اپنے اپنے فرق کے مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کی بڑی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، اس لحاظ سے امت کے ماموں ہیں، آپ کے کاتب بھی رہے ہیں، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہم بلا برابر نہیں ہیں، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، ان کا مقام بڑا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب ان کے دور حکومت میں امت میں اختلاف ہو گیا تھا، انتشار ہوا تھا، اتفاق نہیں ہوا تھا، سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں اتفاق ہوا تھا۔ کئی لوگ فضیلت دیتے ہیں، خلافت کی عادیت نہیں تھی ان میں، خلافت کی اسی طرح عادیت تھی کہ جس طرح سیدنا بکر صدیق میں تھی، جس طرح سیدنا عمر فاروق میں تھی، جس طرح سید عثمان بن نورین میں تھی، اسی طرح خلافت کی عادیت تھی، خود قرآن کہہ رہا۔ اب رہی یہ بات کہ امت متفق کیوں نہیں ہوئی، یہ خدا کی تقدیر کا مسئلہ تھا، خدا کا فیصلہ یوں ہی تھا متفق نہیں ہوں گے، جب اللہ کا فیصلہ یوں تھا تو پھر ان کا قصور تو نہیں، اللہ کی مرضی یوں تھی، اس میں آزمائش تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی امت آپ پہ متفق نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے گی، یہ حضور نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح کی نماز پڑھانے کی تشریف لے جا رہے تھے، کیونکہ یہ حضرات خود امام بھی تھے مسجدوں کے، یہ خلفاء خلیفہ بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوئے ہیں یہ چاروں، اور مسجدوں کے امام بھی ہوئے ہیں، یہ نمازیں خود پڑھاتے تھے اور یہ سویرے سویرے جایا کرتے تھے، ان حضرات کی نماز بھی عجیب شان کی ہوتی تھی۔ وہ جو تھا مجوس، کیا نام ہے، خارجی، عبد الرحمن بن ملزم خارجی تھا، ان کا دشمن تھا، یہ بھی ایک قصہ مستقل، وہ مسجد میں چھپا ہوا تھا، تو حضرت جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس خبیث نے خنجر سے وار کی حملہ کیا، یہاں ہی وار کیا سر پہ، حضرت کے سر پہ، مطلب یہ ہے کہ شدید یا چوٹیں آئیں، سر زخمی ہوا، وہی سر کا خون سے داڑھی مبارک تار ہوگی، جیسے حضور نے ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اصل یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو امت متفق نہیں ہوئی، جس کی یہ دلیل نہیں کہ میں عالیت نہیں تھی، خلافت کی اہلیت علا بدل عدم تھی، سیرا امیر معاویہ سے بڑھ کر تھی، ان سے کم نہیں تھی، ان سے بڑھ کے تھی۔ یہ قرآن تعریف ان کی کر رہا، ان کی نہیں کر رہا، ان کو تو قرآن وکلم بعد اللہ خسرا میں داخل کر رہا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فقاتل، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر کے صحابہ تم سارے برابر نہیں ہو، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقاتل قتال کے اولائے کا اعظم درجہ تن، وہ درجے میں بہت ہی بڑے ہوئے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، مال بھی خرچ کیا اللہ کے راستے میں، قتال بھی کیا، پہلے والے آدم درجہ جاتا نا بہت بڑے، اس میں تفضیل کرتے بہت بڑے ہوئے ہیں، وہ کتنے درجے بڑے وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے ہوئے، آدم اس میں تفضیل کرتے گئے، جیسے اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل، اللہ بہت بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنے بڑے ہیں، ساری مخلوق سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو یہاں آدم اسے تفضیل کرتے گئے، آدم درجہ وہ درجے میں بہت بڑے ہیں پچھلوں سے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بلائی کا نیکی کا وعدہ کر دیا، علماء فرماتے ہیں یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، سب سے اللہ نے مطلب یہ جنت کا وعدہ کر دیا، لیکن جنت میں مراتب اپنے اپنے ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو حاصل یہ ہے کہ اس دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ خارجیوں کا ذہن اس دور میں تھا جو سیدنا علی مرتضیٰ سے بھی توہین کرتے تھے، آج بھی کچھ مولویوں علاموں کا ذہن خارجیوں کی طرف جا رہا ہے، یہ غلط خیال ہے، جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات ان کے کارنامے بیان کیے جائیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کے کارنامے پہلے بتلانے چاہیے تاکہ امت کے ذہن میں ان کی عظمت، ان کی شان حیثیت کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کئی ہمارے علامہ یزید کی بڑی تعریف کریں گے لکھ رہے ہیں، لیکن حضرت حسین ان کو کٹا کے ذکر کریں گے، میں نے ایک علامہ کی کتاب دیکھی ہے، اس نے کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ بچائے، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حیثیت ذکر نہیں کی، بلکہ اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین کا یہ سفر جو تھا کوفی کے لیے یہ دین کے لیے اسلام کے لیے نہیں تھا، یہ دینی سفر اسلام کے لیے نہیں تھا، سوال یہ علاموں کے سفر تو دین اسلام کے لیے ہوتے ہیں، ان کا سفر دین اسلام کے لیے نہیں تھا کہ کیونکہ ان دین اسلام کی سمجھ نہیں تھی، یا ان کے دلوں میں دین اسلام کی اہمیت نہیں تھی، ان کے دلوں میں اہمیت ہے مرغ کھانے پر کھاتے ہیں سمجھے کہ نہیں، حلوے مانڈے کھاتے ہیں، ان کے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، ان کے دل میں اہمیت نہیں تھی، یہ کتنا بڑا عملہ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ تھا سب دین کے لیے، خدا کی رضا کے لیے تھا، کیوں نہیں تھا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جنہوں نے سواری کی ہو، جنہیں حضور نے فرمایا ہو کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، ویسے ہی فرما دیا ہے، یہ آج کل کے علامے جو ہیں اللہ ان کو سمجھ لے، یزید ٹھیک ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، لیکن یزید کے کارنامے اپنے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، سب جانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارے اکابر نے اس کو فاسق فاجر کہا ہے، اس کے فسق و فجور پہ سب کا اتفاق ہے، یہ ہماری حدیث کی کتابیں صفحات ستہ کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، حدیث کی کسی کتاب میں یزید کی کوئی روایت موجود نہیں، حالانکہ صحابی کا بیٹا ہے، تابعی ہوا نا، باقی تابعین تبع تابعین کی روایتیں ہیں، لیکن اس کی روایت کوئی نہیں، اسماء الرجال کتب رجال کے اندر مطلب تمام محدثین اس پہ جرح کی ہے، جس قابل نہیں کس کی روایت لی جائے، سمجھے گا، آج کے اللہ میں اس کو بڑا بڑا چڑھا کر شان کریں گے، لیکن سید حسین رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے شیعوں کے حوالے کر دیے کہ وہ جو کرتے ہیں کرتے، حالانکہ وہ شیعوں کے لیے ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے ہیں کہ نہیں، وہ شیعوں کے لیے ہمارے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اگر ان کے جوتوں میں اگر ہمارا حشر ہو جائے، جوتیوں میں حشر ہو جائے تو پھر بھی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، حضرت حسین حسن کے جوتوں میں حشر ہو جائے، تھوڑی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، کہاں یزید اور کہاں وہ، اور بعض لوگوں نے ان کی صحابیت کا انکار کیا، ایک صحابی نہیں تھے کیونکہ چھوٹے بچے تھے، ہمارے اکابر نے یہ ثابت کیا کہ صحابی رسول بھی تھے، آل بیت میں سے بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک انصاف کی توفیق دے، جو علامہ عام معارے ہو جائے نا، عام معارگی یہ گمراہی کی نشانی ہوتی ہے، اسی لیے کسی کامل سے تعلق ہو، اس کے مشورے سے کام کرے تو شیطان کے دور سے بچے گا، ورنہ ذہن میں آئے گا ہم بڑے ہیں، ہم جو قرآن کو سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، جب یہ ذہن ہو جائے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں، میں بڑا ہوں، تو یہ گر گیا خدا کی نگاہ میں، تم بڑے نہیں وہ بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہم سے لکھوں کھا درجے بڑے تھے، ان جیسا علم بھی ہمارے پاس نہیں، ان جیسا تقویٰ ہم کہاں سے لائیں گے، یہ میں ویسے باتیں نہیں کہہ رہا، حقیقت کہہ رہا، بات سمجھ لی، لیکن انسانیت جو حاصل ہوتی ہے انسان انسان بنتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بنتا ہے. بعض کتابیں پڑھ کے علم پڑھ کر کے انسان انسان نہیں بنا کرتا بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے, اور کئی ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ وقت کے دامے ہوتے ہیں مرتے وقت ایمان بھی نہیں ملتا کیونکہ کبر ہے دل میں. اور تکبر خطرناک چیز ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر ازازی لرا خار کر بزندان لہنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو بھی خار کر ذلیل کیا, لعنت کے جیل خانے کے اندر پہنچا دیا تکبر نے. تو یہ ہے کہ دنوں کی بیماریاں جو ہیں اس کے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, صحابہ کرتے تھے. ان کی وساطت سے وراثتاً پھر اولیاء اللہ یہ دنوں کی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں, جیسے جسمانی بیماریوں کے معالج بھی ہیں کہ نہیں, اسی طرح دنوں کی بیماریوں کے معالج بھی اب بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے. تو اصل یہ ہے کہ باتیں کچھ اور کرنی تھیں اور چلی گئی بات. ان آیتوں میں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ نصیحت کریں, سمجھائیں, اور یہ بھی سمجھایا کہ نصیحت قبول کون کرے گا, یہ بھی بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ پاک کامیاب آدمی بتلاتے ہیں کہ کامیاب آدمی کون ہوا, کون کامیاب ہے خدا کی بارگاہ میں. اور بل تو سرون حیات دنیا میں اللہ پاک شکوہ کر رہے ہیں, تمام انسانوں کا شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. تو فرماتے ہیں فذکر, آپ سمجھاتے رہیں, بات کہتے رہیں, تذکیر کریں, ان نفات ذکر, اگر سمجھانا مفید ہو. اگر سمجھانا مفید ہو مخاطبین کو تو پھر آپ سمجھاتے رہیں. اور فرمایا سید زک کرو میں یخشا, سمجھے گا نصیحت قبول کرے گا, میں یخشا وہ شخص جس میں ڈر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ سمجھائیں, نصیحت کریں, آپ کے سمجھانے سے کون سمجھے گا, آپ کی نصیحت کرنے سے وعظ فرمانے سے کون نصیحت قبول کرے گا. فرماتے ہیں سید زک کرو میں یخشا, سمجھے گا نصیحت قبول کرے گا, میں یخشا وہ شخص جو ڈرتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یخشا جس میں ڈر ہے. کس کا ڈر؟ خدا کا ڈر ہے اور اپنے انجام کا ڈر ہے. انجام نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یار آدمی کو ڈر لگا ہوا ہے, کوئی بڑے سے بڑا کتب ہے تو وہ بھی بے نیاز نہیں, اسے بھی ڈر ہے. خاتمے کا ہر کسی کو ڈر لگا ہوا ہے سوائے صحابہ کی جماعت کے. صحابہ کے علاوہ سب کو ڈر ہے خاتمے کا, معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے. حالانکہ صحابہ کو اللہ نے سند دے دی ہے لیکن وہ بھی ڈرتے ہی ڈرتے گئے, خدا سے مانگ بھی مانگتے گئے, روتے ہی روتے گئے کہ نہیں گئے, سمجھے گئے. باقی ہم لوگ کس بات کی موری نہیں ہیں. وہ کہے کہ میں چند تسمیے پڑھ لیتا ہوں یا چند رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں یا تقریر کر لیتا ہوں یا کتابیں اچھی پڑھا لیتا ہوں, اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلباء علماء سے فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ایوہ القوم الذی فی المدرسہ, اے وہ لوگوں جو مدرسہ میں پڑھ پڑھا رہے ہوں, کل لما فصل تو منہ ہو بس بسا, جو کچھ پڑھ رہے ہو سب بس بسے کے درجے میں. حقیقت تب بنے گی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے, پھر اس میں جان پڑے گی, اس میں جان پڑے گی, اخلاص آئے گا, اس علم میں نور پیدا ہوگا اخلاص کا, اللہ کے ہاں یہ علم قیمتی بن جائے گا, تمہاری اپنی انانیت نکلے گی, خدا کی عظمت بڑھائی آئے گی تمہارے دلوں میں. اخلاص جب ہوگا تو پھر نور پیدا ہوگا, قبول ہوگا یہی علم. بات سمجھے کہ نہیں؟ مولانا روم کسی کو کہتے ہیں علم را بر دل زنی یارے بوت, علم را بر تن زنی مارے بوت. شریعت کے علم سے اگر دل کی بیماریوں کے علاج کراؤ گے تو یہ تیرا یار ساتھی بنے گا, دنیا میں بھی قبر میں ساتھی ہے. تو نے علم سے دل کی بیماریوں کے علاج کرایا, اس پہ عمل کر کے دکھایا, یہ تیرا ساتھی ہے. اگر اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ بناؤ گے تو مارے بوت, محل روم فرماتی ہیں تیرے لیے مار سانپ بنے گا, اور سانپ کی ضرورت یہی کافی ہے. بات سمجھے گئے؟ اس لیے یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سید زک کرو میں یخشا, آپ کے سمجھانے سے نصیحت کرنے سے کون سمجھے گا، کون نصیحت قبول کرے گا؟ فرماتے ہیں میں یخشا، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اپنے انجام کی فکر ہے، وہ آپ کے سمجھانے سے سمجھے گا، آپ کی نصیحت قبول کرے گا. کون نہیں سمجھے گا، کون آپ کی نصیحت قبول نہیں کہو بتلا رہے ہیں؟ اور سمجھنے والے قبول کرنے والے بتا دیے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کون نصیحت قبول نہیں کرے گا؟ وہ کہتا جن محل اشکا، آپ کی نصیحت سے الگ رہے گا. شاہ سمن کرتے ہیں یکسو رہے گا. شاہ عبد القادر محدود تجنم کا منع ہوتا ہے الگ ادادا. آپ بعض فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آپ سے بڑا ہمدرد کائنات میں بلا خدا کی مخلوق کا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نصیحت سے الگ رہے گا، سمجھانے سے نہیں سمجھے گا، آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا. کون؟ الاشقا، جو بڑے ہی بد نصیب ہے. اللہ فرما رہے ہیں الاشقا، یہ شکاوت سے ہے، جو بڑے ہی بد نصیب. اس میں تفضیل کر دی گئی الاشقا، جو بڑے ہی بد نصیب ہے. الذی یصل النار الکبری، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا وہ آپ کی نصیحت نہیں قبول کرے گا. یہ اللہ خود فرما رہا ہے. اس لیے کہ اس بدبخت نے دوزخ میں جانا ہے. وہ بد نصیب آپ کی نصیحت کی طرف، سمجھانے کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، وہ خیال ہی نہیں کرے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خدا کا قرآن کیا نصیحت کر رہا ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرے گا. یہ سمجھا دیا. کیسی عجیب بات سمجھائی کہ اگر یہ پلے بڑھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے مسلمان صحیح مسلمان بن جائے، مولوی صحیح مولوی بن جائے. بن جائے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت اس آگ میں داخل ہوگا. اب پھر وہاں انجام بتاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ تو مر سکے مرے گا نہ زندہ رہے گا. یعنی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، صدمات آتے ہیں، لیکن ساری مصیبتوں کا خاتمہ موت کر دیتی. کر دیتی کہ نہیں؟ موت آئی، ساری مصیبتیں گئی. وہاں دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی تاکہ ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، موت بھی نہیں آئے گی. ولا یحیا، اور نہ زندہ رہے گا. یعنی ایسی زندگی نہیں ملے گی جس میں سکون ہو، کو آرام ہو. تو اس کے کو آرام ہوگا؟ ہاں، ایسی زندگی ملے گی، ایسا زندہ رہے گا کہ موت کی تمنا کرے گا، اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ زندگی سے موت دے دے، لیکن موت کہاں ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ بدبخت وہاں جائے گا. اللہ بچائے، اللہ بد نصیبی سے بچائے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آواز فرماتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، آپ کی نصیحت سے سمجھے گا، نصیحت قبول کرے گا. میں یخشا، جو ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ نصیحت قبول کرے گا، اپنی انجام کی فکر ہے، انجام کا ڈر ہے، وہ قبول کرے گا. ہاں، بڑا بدبخت جو ہے وہ آپ کی نصیحت سے الگ رہے گا، وہ توجہ ہی نہیں دے گا، دھیان ہی نہیں کرے گا. اس بدبخت نے بڑی آگ میں جانا ہے، اور وہاں انجام بتا دیا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرے گا. کہ موت آئے تو سارے قصوں کا خاتمہ یہ بات بھی نہیں ہوگی. ولا یحیا، اور نہ جیے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں نہ جیے گا، یعنی ایسی زندگی سے نہیں جیے گا جس زندگی میں کچھ آرام تو مل جائے، کچھ سکون تو مل جائے، اور ٹھنڈے پانی کا گھونٹ تو مل جائے. یہ زندگی نہیں ہوگی، وہ زندگی ہوگی جس میں بار بار موت کی تمنا کرے گا کہ یا اللہ موت بیچ دے. اس زندگی سے موت تو ہزار درجہ بہتر، لاکھ درجہ بہتر، لیکن موت کہاں ہے؟ یہ انجام بتایا. اس آیت میں یہ سمجھایا کہ آپ تذکیر کریں، واعظ فرمائیں، سمجھائیں. آپ کے واعظ کو کون قبول کرے گا، نصیحت کو کون قبول کرے گا، وہ بھی بتا دیا. جو نہیں قبول کرے گا، توجہ دھیان نہیں دے گا، وہ بھی بتا دیے. بتا دیے کہ نہیں؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے. کامیاب آدمی بتا کر کے پھر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، خدا خود شکوہ کر رہے ہیں. بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے. فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, بلا شبہ افلح ماضی کا سیغہ اخلاص ہے, بلا شبہ کامیاب ہوا من تزکا. یہ من موصولہ تزکا جملہ فعلیت کا صلہ ہے, یہ اس کا فائدہ ہے افلح کا. بے شک بلا شبہ کامیاب ہوا من تزکا, شاہ سمن کرتے ہیں جو سمرا, جو سمر گیا, جو پاک ہو گیا, جو آدمی سنور گیا, سن زمائے کہ سدھر گیا, سمجھے کہ سنور گیا, پاک ہو گیا. تزکا تزکیہ سے ہے, جو پاک ہو گیا کامیاب ہو گیا. کس سے پاک ہوا؟ زہری نجاستوں پریتوں سے پاک ہوا, اور باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہوا. حصی نجاستیں جو آنکھ سے نظر آتی ہیں پلیتی ہیں, ان سے بھی پاک ہوا. اور جو مانوی نجاستیں ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی, جیسا کفر ہے, شرک ہے, لفاق ہے, یہ دل کی بیماری ہے, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, کبر ہے, یہ دل کی بیماری ہے, آنکھ سے نظر نہیں آتی, یہ باطنی نجاستیں ہیں. اور مانوی نجاستیں ہیں تو فرمایا قد افلح من تزکا, بلا شبہ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جو پاک ہو گیا, زہری نجاستوں سے پاک ہو گیا, باطنی نجاستوں سے, حسی نجاستیں جو نظر آتی ہیں ان سے بھی پاک ہوا, دل کی نجاستوں سے پاک ہوا. اور اچھے عقائد کے ساتھ, آل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں, جو صحابہ کا عقیدہ ہے, تابعین تبادہ ائمہ محدثین کے عقائد کے ساتھ, اور ان جیسے اخلاق, اچھے اخلاق کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ مزین کر دیا, دل کی بیماریوں سے پاک ہو گیا, عقیدہ بھی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا, ان جیسا ایمان, اہل اللہ جیسا ایمان ملا, ان جیسے بلند اخلاق ملے, اعمال صالحہ کی پابندی نصیب ہو گئی. فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہو گیا, کتنی عجیب بات. پھر فرماتے ہیں وذکر اسم ربی فصلی, پھر اپنے رب کا نام لیا فصلی, پھر نماز پڑھی, رب کا نام لیا فصلی, پھر نماز پڑھی. یہ کامیاب آدمی کے علامت نشانیاں بتا رہے ہیں, من تزکا, وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا, زہری نجاستوں سے بھی, دل کی بھی نجاستوں سے, پریت میں بھی کیا ہوا, پاک ہوا. وذکر اسم ربہ, پھر اللہ اپنے رب کا نام لیتا رہا, رب کا نام لیا فصلی, پھر نماز پڑھی. اس میں علماء بڑا مختصر بات کرتے ہیں, وذکر اسم ربہ فصلی, اپنے رب کا نام لیا فصلی, پھر نماز پڑھی. اس میں ائمہ کی اباس ہے, وہ علمی ہے, علماء کے لیے طلباء کے لیے شاید آپ کو سمجھ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب آدمی وہ ہے من تزکا, جو پاک ہوا, دل کی بیماریوں سے پاک ہوا, زہری نجاستوں سے پاک ہوا, پھر اپنے رب کا نام بھی لیتا رہا, فصلی, نماز بھی پڑھتا رہا. عبادات میں نماز سب سے اہم ہے, جس کی نماز صحیح ہو جائے, نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بے حیائیوں سے, گناہوں سے خود روک دیتی ہے. آج جو ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے ہماری نماز بھی قصور ہے. تو یہ کامیاب آدمی بتایا کہ کامیاب کون ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا, یہاں اللہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں سارے انسانوں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی بلا تم کیسے حاصل کرو جب تمہارے اندر ایک دوسری بیماری لگی ہوئی ہے, یہ کامیابی تم کیسے حاصل کرو. یہ بل اضراب کے لیے ہوتا ہے, بل تو سرون الحیات الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلہ میں, تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو آخرت کے مقابلہ میں. جس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہو تو وہ یہ کامیابی کیسے حاصل کرے. اللہ فرماتے ہیں والآخرت خیر و امقا, حالانکہ آخرت خیر, اور اس میں تفضیل کا سیکھا, آخرت بہت بہتر ہے بنسبت دنیا کے. وہ ابقا, ہمیشہ رہنے والی. یہ سمجھا دیا کہ آخرت دنیا کی نسبت سے خیر, بہت بہتر. کتنی بہتر خدا ہی جانتا ہے, بہت بہتر. دنیا حقیر ہے, وہ اب کا آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فانی ہے. عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جو بہتر چیز ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لیتا ہے. اور جو گھٹیا چیز ہے اور فانی ہے، چند دن ہے پتہ کوئی نہیں، جو یہ شے لیتا ہے اس پہ محنت کرتا ہے، وہ آدمی عقل مند نہیں ہوتا، بیوقوف ہوتا ہے. تو یہ اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ کامیاب آدمی تو ہم نے تمہیں بتا دی ہے، لیکن تم کامیاب کیسے بنو، یہ کامیابی تم کیسے حاصل کرو کہ ظاہری نجاستوں سے بھی صاف ہو جاؤ، دل کی نجاستوں سے بھی، عقیدے بھی صحیح ہو جائیں، غلط عقیدے سے بھی صاف ہو جاؤ، منافقت سے بھی صاف ہو جاؤ، جتنی بیماریاں اصل وغیرہ صاف ہو جاؤ. یہ کامیابی بدا تم کیسے حاصل کرو، جبکہ بل تو سرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہو، اختیار کرتے ہو، حالانکہ یہ نہیں سوچتے بل آخرت و خیر و اب کا، آخرت بہت ہی بہتر ہے، اب کا اس میں تک ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ سمجھا دیا دنیا گھٹیا ہے، ذلیل ہے، آخرت بہت بہتر ہے، یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے. عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جو بہتر چیز ہو، باقی رہنے والی، اس کو لے لے، گھٹیا چیز کو نہ لے، فانی چیز پہ عاشق فدائی نہ بنے. اس پہ دو حدیثیں سنا کے ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من احب دنیا اضر آخرت ہو، جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، اضر آخرت ہی، اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. جو آدمی دنیا کا شیدائی ہے، جس آدمی کے نزدیک دنیا محبوب اور مقصود ہے، جو آدمی اپنا محبوب کس کو بناتا ہے، دنیا کو محبوب اور مقصود بناتا ہے، فرماتے ہیں اضر آخرت ہی، اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا. جب دنیا کو اپنا مقصود محبوب بنا لیا تو پھر دنیا پرست انسان کے در ہے، اس کی اصلی فکر، اصلی کوشش دنیا کے لیے ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مقصود اور محبوب ہے، اس کی ساری فکریں، ساری محنتیں دنیا کے لیے ہوگی. جب دنیا کے لیے ہوں گی تو پھر آخرت کا نقصان ہوگا. اور فرمایا ومن احب آخرت ابو اضر دنیا، اور جو آدمی اپنا محبوب اور مقصود آخرت کو بنا دیتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، اس لیے اس کی ساری محنت کوششیں وہ آخرت کے لیے، میری آخرت بن جائے. جب ساری محنت کوشش فکر آخرت بنانے کے لیے ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا اتنی کٹھی نہیں کر سکے گا جتنی ایک دنیا پرست آدمی دنیا اکٹھی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا، تو پھر دنیا کا نقصان ہوگا. آپ فرماتے ہیں آسرو ما یبکا علی ما یفنی، او میری امت، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو لے لو. آسرو امر کا صیغہ ہے اسی سے، بل تو سرون سے وضو، اسی سے لے فرما رہے ہیں آسرو ما یبکا علی ما یفنی، او میری امت، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو لے لو. علامہ یفنی، اس چیز کی نسبت سے جو فنا ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے اس کی نسبت سے آخرت جو باقی ہے اس کو لے لو، اس کو پسند کرو، اس کو اپنا محبوب اور مقصود بناؤ. یہ حضور فرما رہے ہیں اور قرآن پاک بھی یہی کہہ رہے ہیں. اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ بدائی بلا تم کیسے حاصل کرو، ایسے کامیاب تم کیسے بنو جبکہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے. حب الدنیا راس کل خطیئت، حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت دل میں دس جائے تو یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھے گا، حق نہ حق کو نہیں دیکھے گا. دنیا وہی بہتر ہے جو حلال کی ہو، اور جو خدا سے غافل کرنے والی دنیا نہیں، وہ دنیا ہے ہی نہیں، وہ عبادت ہے، دنیا جس کی مذمت کر رہے ہیں اللہ بھی مذمت کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ دنیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کرنے والی ہے، جو آدمی کو یہ سوچنے نہیں دیتی حلال اور حرام کی تمیز کرے، جائز ناجائز کی تمیز کرے، حق نہ حق کی تمیز کرے، جیسے آج کل ہے یہ دنیا، یہ بری چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو لے لو، جو فانی ہے اس کی نسبت سے فانی کو چھوڑو، اس کی اتنی فکر نہ کرو. اللہ نے جو لکھ دیا ہے دنیا خود ملے گی، تم اپنے آپ کو آخرت کا بناؤ تو دنیا خود خدا بھیج دیں گے، حلال کی دنیا دیں گے. یہ حضور فرما رہے ہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ایک حدیث میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا. یہ حضور کے الفاظ کتنے سخت ہیں، دنیا کی حقیقت، دنیا کا انجام بتلا رہے ہیں، دنیا کی شیدائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی شیدائی نہ بنو، اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ. فرماتے ہیں الا ان الدنیا، الا کا کلمہ تملیہ، فرماتے ہیں خوب توجہ دھیان سے سن لیں، ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ خدا کی پھٹکار ہے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور. فرماتے ہیں دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پر بارے میں فرما رہے ہیں ملعونۃ ملعون ما فیہا، جو دنیا میں ہے سب پہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا ذکر اللہ، مگر ہاں اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا نام لینا. الا ذکر اللہ، ذکر اللہ ایسی رحمت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن ایک ایسی رحمت ہے، اس کو بھی خدا کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے. یہ ایسی رحمت ہے اللہ کا ذکر، قرآن اور اللہ کا پاک نام لینا، کہ جو اللہ کا پاک نام لیتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ خدا کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے کہ نہیں بناتا. الا ذکر اللہ، ذکر اللہ میں قرآن بھی ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے. الا ذکر اللہ، چار چیزوں کو مستثنا کر رہے ہیں، پلے باندھ رہے ہیں. فرماتے ہیں ساری چیزوں پہ اللہ کی پھٹکار، سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا. وما والاہ، اور ہر وہ چیز جس کا خدا کی ذات سے تعلق ہے، جس چیز کا خدا کے ساتھ تعلق، خدا کے دین سے تعلق، وہ پھٹکار سے محفوظ ہے، وہ پھٹکار سے، لعنت سے محفوظ ہے. جس چیز کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، اللہ کے دین سے جس چیز کا تعلق ہے، وہ پھٹکار سے، لعنت سے محفوظ ہے. وعالم اور متعلم، تیسرا فرمایا یا عالم، جس کے سینے میں شریعت کا علم ہے، بشرطے کہ عالم وہ ہو جو حضور کا وارث ہو، نبیوں کا وارث. فرماتے ہیں عالم، یہ بھی پھٹکار، لعنت سے محفوظ ہے، اس کے سینے میں نبیوں کا علم ہے. او متعلم، یا دین سیکھنے والا، دین پڑھنے والا، سمجھے گا، یہ دنیا کی لعنت سے، پھٹکار سے محفوظ ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو مستثنا کر رہے ہیں، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، قرآن پڑھنا، یہ ایسی رحمت ہے کہ یہ اس کو بھی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے. وما والا ہو، ہر وہ چیز والا ہو جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، خدا کے دین سے ہے، وہ لعنت سے محفوظ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں، رحمت میں مستحق ہے. وعالم اور متعلم، تیسرا فرمایا وعالم اور عالم، علم والا. او متعلم، یا دین سیکھنے والا. فرماتی ہیں چار چیزیں ہیں جو پھٹکار سے محفوظ ہیں، لعنت سے محفوظ ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، یہ رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے. اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کریں، دین سے تعلق، دین سے تعلق تب ہی ہوگا کہ دینی احکام پہ عمل نصیب ہو، پھر تعلق ہوگا. اگر دین اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں تو کیا تعلق؟ داڑھی منڈی ہوئی ہے جیسا کہ یہودیوں عیسائیوں کی ہے تو ٹھیک ہے، نام تو لیتے ہیں لیکن عملاً دین سے تعلق نہ ہوا تو پھر پھٹکار میں داخل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ لباس ان جیسا، صورت ان جیسی، معاشرہ ان جیسا، لین دین ان جیسا. لین دین میں جھوٹ ہے، دھوکہ فریب ہے، ملاوٹ ہے، بتاؤ پھر. کہ خدا کی ذات سے تعلق ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار آدمیوں چار چیزوں مستثنا کر رہے ہیں، لعنت الا ذکر اللہ وما والا، ہر وہ چیز جس کا خدا کی ذات سے، دین سے تعلق. معالم علم والا، اور چوتھا فرمایا او متعلم، یا دین سیکھنے والا. لعنت سے معقول ہے، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ یہ شکایت کر رہے ہیں. اور پھر بقائے آخرت، آخرت ہمیشہ رہے گی، بہت بہترین ہے، جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کیا چیز ہے. اب اللہ فرماتے ہیں نہذا لفی الصحف الاولی، اللہ فرماتے ہیں یہ مضمون جو ہم نے بیان کیا قد افلحت، یہ صرف قرآن پاکی کا محفوظ نہیں، نہذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں یہ مضمون تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ کامیاب آدمی کون ہے، ناکام کون ہے. یہ مضمون صرف قرآن میں نہیں، ان صحیفوں میں تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ مضمون ہمیشہ سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سمجھے؟ جن حکموں کو اللہ نے باقی نہیں رکھنا تھا منسوخ کر دیا. یہ وہ حکم، وہ مضمون ہے جو سارے صحیفوں میں رہا اور قرآن میں بھی یہ ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان باتوں کو اللہ اپنی رضا کا ذریعہ ہم سب کے لیے بنائے. ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت فرمائے. اللہ دین پہ عمل کرنا آسان، گناہ چھوڑنے آسان فرمائے. قرآن پاک کے ساتھ اپنے نام لینے کی توفیق، قرآن سے تعلق عطا فرمائے. ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا یہ رواج پیدا کرے. ہر گھر میں، ہر گھر کو اللہ پاک مدرسہ بنائے، ہر گھر خانقاہ ہو، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، ذکر بھی ہو، نمازیں بھی ہو. تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہی خانقاہ، وہی مدرسہ ہوگا. مسلمانوں کے گھر خانقاہ مدرسے تھے، اللہ پھر آباد فرمائے ان چیزوں سے. وما علینا الا البلاغ.